Så for det er puh. Nivå, samtidig. Det blir ikke på det høyeste partiet, og før skurr. Det er bare blir med, eller blir jeg sånn. Godt over halvveis. Så lenge han tjur er ferdig med preken, så kan han sette meg da. Det er med pandemien, skal jeg egentlig bare ikke møte opp i kirken i det hele tatt. Hør om press tar det med vind. Nei. Jeg tar den rett imot. Først etter river det, jeg kunne være svært for å være litt rundt. Torøk er en smule til ingen vandring, så gud og synger. Still, munterhet. Så ser jeg det går nå. Jeg ser noe vann bak kirkekafé, men det kommer til å skynde seg med. Det etter, riktig nok, greit nok. Kirkekafé etter. Men så er tilfellet de tillater at det kommer igjen, men det skyr meg, så er det drit å stinke til dassen, så alle får skiplott satt den hans i nese. Når man skal inn til henne Gud, Herrens hus stinker. Svob, eller noe. Så de som er teatralsk, det er på jobb når de setter seg på rævhusk, det er organisert alt. Men igjen kjenner de som virkelig sult og tørste. Mæh, det skal jo over seg. Gjenkjenner den som sulter og tørster. Særlig er de som får sitte til bords i Guds rike. Kom! Jo. Kanskje det er advokatfirma jeg skal kontakte? Jo. Vi får se. Så er det en tilbake til program. lyser av och siktar in den sidan. Så det är så då. Jag går ett annat lys för det. Thank you. mister den energien. Den er flamm. Thank you.